Warszawie. Dziękujemy. Za tydzień ponownie zaprosimy do archiwum Teatru Polskiego Radia. Ale będzie to święto, 15 sierpnia, zatem uczcimy je w sposób szczególny. A potem powrócimy do prezentacji przedfestiwalowych. Do usłyszenia więc. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 120 nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu minionej doby w Polsce. Strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski jutro mają dotrzeć do Grecji, żeby pomóc w walce z pożarami lasów. Przyspiesza ofensywa talibów na północy Afganistanu. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 122 zakażenia koronawirusem. Nie zmarła żadna osoba. Dr Konstanty Sułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że Polska musi być gotowa na kolejną falę pandemii. Według niego na zwiększenie liczby zakażeń powinny szykować się służby medyczne, a wszyscy Polacy powinni jak najszybciej skorzystać z programu szczepień i zachowywać zasady sanitarne. Na razie widzimy lekkie odbicie w górę, ono ciągle nie jest specjalnie duże. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy Nową Zelandią, nie znajdujemy się na środku oceanu. Mamy kraje sąsiednie, w których liczba nowych przypadków bardzo gwałtownie rośnie i jest rzeczywiście tylko kwestią czasu, kiedy ta kolejna fala dotrze. A więcej informacji na temat szczepień na szczepienia.polskieradio24.pl. Jutro do Grecji mają dotrzeć strażacy z Dolnego Śląska i Wielkopolski. Pomogą w gaszeniu pożarów lasów. O wsparcie poprosił rząd w Atenach. W akcji weźmie udział ponad 140 strażaków. Mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Straży Państwowej Straży Pożarnej. Konwój składający się z 46 pojazdów. Jest to konwój, którego zadaniem będzie gaszenie pożarów na Półwyspie Peloponez, bo to jest miejsce docelowe, do którego mają dotrzeć strażacy. Konwój składa się z pojazdów gaśniczych, pojazdów specjalnych, a także składów, kontenerów, dwóch autobusów, trzech mikrobusów, samochodów dowodzenia i łączności. Strażacy mają zostać w Grecji do 23 sierpnia. W tej chwili szaleje tam ponad 150 pożarów. Niosło ludziom nadzieję, tak przyjaciele wspominają szczęsną Mili. Wieloletnia dziennikarka Polskiego Radia zmarła 30 lipca. Jej przyjaciel, profesor Ireneusz Krzemiński, powiedział, że była wybitną dziennikarką i niezwykłą osobą. Przypomniał, że przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu, tworząc reportaże i audycje o tematyce społecznej. Ona właściwie była uznana za taką matkę polskiego reportażu radiowego. No cóż, ale ona była też taką kobietą z krwi i kości, miała zawsze mocne przekonania, zawsze starała się być niezależna. Bez względu na to, czy to były lata 50., gdzie mówiła to, co myśli prosto w oczy, często dostawała za to, zwłaszcza w tych partyjnych czasach. Przyjaciele dziennikarki modlili się dzisiaj za nią przed jutrzejszym pogrzebem, który odbędzie się na cmentarzu Brudnowskim o 13. Szczęsna Mili przygotowywała reportaże, między innymi dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia za dzieła, których była autorką i współautorką, w tym Złoty Mikrofon. Ofensywa talibów na północy Afganistanu przyspiesza. Rebelianci zajęli stolice dwóch kolejnych prowincji. W ich ręce wpadło miasto Sar-e-Pul oraz strategicznie położony Kunduz, który stanowi bramę do obszarów na północnym zachodzie Afganistanu, bogatych w złoża surowców naturalnych. W piątek talibowie przejęli władzę w mieście Zaranj, leżącym na południowym zachodzie kraju na granicy z Iranem. Mimo militarnych sukcesów islamistów, ambasador Szwecji w Afganistanie, Torkel Shernlof, który jest obecnie w siedzibie ambasady w Kabulu, powiedział, że nie obawia się ataku talibów na afgańską stolicę. W mojej ocenie nie dojdzie do tego. Tu w Kabulu jest spokojnie. Można założyć, że siły rządowe zrobią wszystko, co mogą, aby zatrzymać ofensywę talibów. Nie należę do tych, którzy sądzą, że Kabul może wkrótce upaść, ale oczywiście wśród ludności jest ogromna obawa, że talibowie mogliby obalić rząd i wrócić do idei Islamskiego Emiratu. Dlatego wiele osób próbuje opuścić kraj. Talibowie rządzili w Kabulu w Kabulu od 1996 do 2001 roku. Obecną ofensywę ułatwia talibom wycofywanie się z kraju wojsk Stanów Zjednoczonych oraz państw sojuszniczych. Decyzją prezydenta Joe Bidena do 11 września Amerykanie opuszczą Afganistan po 20 latach. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport i Robert Grzędowski. Igrzyska olimpijskie w Tokio zakończone. Dziś impreza została zamknięta podczas uroczystej ceremonii. Pałeczkę przekazano Paryżowi, który będzie gościł olimpijczyków już za 3 lata. A skoro igrzyska zakończone, to wracają do Polski kolejni nasi reprezentanci. Dziś na lotnisko Chopina w Warszawie przyleciała duża grupa. Lekkoatleci pojawili się w kraju, w tym 9 medalistów. Witani przez tłumy, ale trudno się dziwić. Dariusz Kowaluk, mistrz w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, podkreślał po przylocie, że jest zadowolony, ale też nieco onieśmielony sukcesem. Zrobiliśmy to tak naprawdę. Byłem bardzo zszokowany, później zaczęły mi lecieć łzy. Tam na trybunach siedziała taka niezwykła atmosfera, że wszyscy się przytulaliśmy, gratulowaliśmy sobie. Tak naprawdę podskakiwaliśmy z radości. Tak naprawdę to był mój debiut na igrzyskach. Chyba lepszego debiutu nie można było sobie wyobrazić. Na pewno to będzie takim jakby konikiem napędowym w przyszłości mojej kariery, bo jestem jeszcze młodym zawodnikiem. No już wiem jakby, że mogę sobie tą poprzeczkę stawiać nieco wyżej niż tak naprawdę sobie zawsze zakładałem. 14 medali, w tym 4 złote. To ostateczny dorobek biało-czerwonych w Tokio. Pod tym względem były to najlepsze igrzyska olimpijskie w XXI wieku. Zaglądamy na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała dziś z Piastem Gliwice 1-0. Wisła Kraków przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2, a trwa mecz Śląska Wrocław z Lechią Gdańsk do przerwy 1-0 dla Śląska. Warto zatrzymać się przy meczu Wisły z Rakowem, bo tam krakowski zespół prowadził 1-0. Później czerwoną kartkę zobaczył zawodnik Rakowa, Papa Nikolaou, ale i tak to częstochowianie zwyciężyli 2-1, gol Cebuli na 1-1, stadiony świata. Światowe hale spróbują za to podbić zimą polskie szczypiornistki. Pierwotnie nie zakwalifikowały się do mistrzostw globu, po prostu przegrały decydujący dwumecz z Austrią, ale dziś dostały dziką kartę od organizatorów i jednak pojadą do Egiptu. Cieszy się z tego powodu bramkarka reprezentacji Weronika Gawlik. Przede wszystkim jesteśmy szczęśliwe, no bo jednak te eliminacje nie poszły nam najlepiej. Liczyłyśmy, że ogramy Austriaczki i wejdziemy do tych mistrzostw trybem normalnym. Jednak tak się nie stało i w tym momencie na razie cieszymy się z tego, że gdzieś ta ciągłość zostanie, że możemy wystąpić na kolejnych poważnych zawodach, bo po to się gra, po to się trenuje i po to się wylewa pot na parkiecie. Oprócz biało-czerwonych na mistrzostwa zaproszone zostały też Słowaczki. W turnieju wystąpią łącznie 32 drużyny, a szczegóły dotyczące losowania grup poznamy w czwartek. A kolejny serwis sportowy w Trójce jutro po 7 rano. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie okresami duże z przelotnym deszczem. Rano na wschodzie możliwe zanikające burze. Temperatura maksymalna od 21-22 stopni na północy i w Małopolsce, do 25 na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, w rejonach podgórskich od 20-22. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W porannych burzach porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wakacje nie mogą się na ciebie doczekać. Słoneczna Turcja bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnes? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze prawie punktualnie 10 minut po 21. Dobry wieczór, 8 dzień sierpnia dzisiaj, 8-8-2021, 719 nasze spotkanie po ciemnej stronie mocy, zza konsolety Agnieszka Łukasiewicz, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór i mamy nadzieję, że Państwo będą z nami tu w trójce aż do północy, a nawet jeszcze dłużej. Dzisiaj po ciemnej stronie mocy tak naprawdę w sumie prawie same nowości, a jeżeli już będziemy coś odgrzebywać, to tylko i wyłącznie albumy artystów, którzy właśnie wydali swoje kolejne. I w związku z tym od nowości zaczniemy z trzeciego studyjnego albumu, który został wydany 23 lipca, a nosi tytuł Gold Digger's Sound, Leon Bridges. Your love will last forever. is slow, sunken in. Even though I miss the people that I love, it feels good coming home, yeah. Muszę się Państwu przyznać, że jestem absolutnie zakochana w tym nowym albumie Leona Bridgesa, chociaż nie ma tam tych jego największych hitów i zastanawiałam się, przesłuchując go, czy którykolwiek z utworów z tego nowego albumu stanie się jakimś wielkim przebojem. Może nie, ale my bardzo lubimy delikatne granie, które nie do końca staje się mainstreamowe. Leon Bridges, jego trzeci studyjny album Gold Digger's Sound, no i przed momentem razem z Robertem Glasperem. Dużo gości na tym albumie. To jeszcze z Terencem Martinem, Sweeter, Leon Bridges. Hoping for a life more sweeter. Instead I'm just a story repeating. Why do I feel skin dark as night? Can't feel peace with those judging eyes. I thought we moved on from the darker days. Did the words of the king disappear in the air like a butterfly? Somebody should hand you a felony. Cause you stole from me my chance to be. Hoping for a life more sweeter. Instead I'm just a story repeating. Why do I feel skin dark tonight? And I wish I had another day, but it's just another day. Hoping for a life more sweeter. Instead I'm just a story repeating. Hoping for a life more sweeter. Tak. Teraz Martin i Leon Bridges i nowy album Gold Digger's Sound. Państwa zostawię z tymi trzema utworami, proszę po niego sięgnąć, ale obiecuję, że na pewno wrócimy do, na pewno, na 100% wrócimy do tego albumu. Jak nie w najbliższym naszym spotkaniu po zachodzie słońca, czyli w najbliższy czwartek, to na pewno za tydzień po ciemnej stronie mocy, bo tutaj bardzo dużo płyt nam się zebrało na dziś i obawiam się, przepraszam, obawiam się, że mogę nie zdążyć wszystkiego Państwu odtworzyć, a bardzo bym chciała. csm@polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym jestem dostępna i czekam na Państwa korespondencję. Też ciepło zapraszam na Ciemną Stronę Mocy w Trójce. To grupa nasza i na przyczajoną w eterze to strona na znanym portalu społecznościowym. Przechodząc do kolejnych nowości, to zanim przejdziemy do kolejnego albumu Torres, który nosi tytuł Thirstier, to sięgniemy po ten z zeszłego roku, Silver Tongue. You in the corner watching me, you with the gaze I die beneath, you smoked Parliament blues in my living room, and I went and hoarded the ash. I let myself slide, you know, when I could never look back. I've dug so many graves that I never had plans to fill. I've saved records of your tenderness that you say don't exist. See, I wasn't over. Torres z albumu Silver Tongue, który został wydany w zeszłym roku. Torres to z Mackenzie Scott. Proszę nie mylić tej pani Mackenzie Scott, 30-letniej, która się urodziła w Orlando na Florydzie i zamieszkuje w Nowym Jorku, z nowelistką, bo to zupełnie dwie różne postacie. Torres najlepiej, jeżeli państwo by chcieli poszukać. No i jest to oczywiście na Bandcampie, więc można przesłuchać wszystkie jej albumy. To z czwartego albumu, a teraz właśnie 30 lipca wyszedł piąty i chyba najbardziej rockowy, jeżeli chodzi o muzykę Mackenzie Scott w całym jej wykonaniu. Natomiast ja dla Państwa na dzisiaj wybrałam tutaj do Ciemnej Strony Mocy w Trójce dwa najdelikatniejsze utwory, które się znajdują na tym jej piątym albumie. On nosi tytuł Thirstier. I was on my way to see a seer on 14th, the morning you body broken on concrete across the country in the Georgia heat. Somehow you're still here, got a birthday in 3 weeks, but now Keep the Devil Out. Tak, proszę sobie wyobrazić, że to jest jeden ze spokojniejszych utworów na tym albumie. Nie wiem, czy Państwo teraz będą chcieli po niego sięgnąć. Keep the Devil Out zamyka ten piąty studyjny album Torres, czyli Mackenzie Scott. On nosi tytuł Thirstier. 10 utworów, album mniej więcej 36-minutowy i za całość nagrania oczywiście i napisania odpowiada Mackenzie Scott, czyli Torres, ale pomagał w miksowaniu TJ Allen, a za również produkcję i pomocy przy pisaniu udzielał Rob Ennis, ten sam Rob Ennis, który bardzo często i najbardziej go chyba znamy ze współpracy z PJ Harvey. Ten sam również Rob Ennis, który produkował trzeci album studyjny Torres, do którego właśnie sięgniemy. Three Futures, wydany w 2017 roku. Outside the bedroom door, I slept near it, knowing you would carry half the hapless buzzing of my dilated spirit. I know you never dreamed I'd be. Sunning belly up on the granite, the kind that'll make your tongue slap all your brains out. In the middle, pressed between his right shoulder, your left shoulder, drowsy.

To była Torres, czyli Scott, Mackenzie Scott, nie Scott Mackenzie, Mackenzie Scott. Państwo znają bardzo dobrze ten utwór na pamięć, bo państwo dobrze również wiedzą, że to jest mój ulubiony utwór z tego trzeciego studyjnego albumu, który wyszedł w 2017 roku. Three Futures, czyli trzy przyszłości, tak to można by przetłumaczyć. Torres wydała swój piąty studyjny album. Zapraszam ciepło do odsłuchiwania go w całości od deski do deski. On nosi tytuł Thirstier i był wydany 30 lipca. Przechodzimy do kolejnej nowości, którą dzisiaj mamy dla państwa. Tutaj po ciemnej stronie mocy w Trójce. I tylko muszę poprzestawiać pewne rzeczy w komputerze. I chyba jednak zaczniemy od utworu Oxytocin. Oczywiście, że Billie Eilish. Once it's been set in motion, you know I love to rub it in like lotion. If you only pray on Sunday, could you come my way on Monday? 'Cause I like to do things God doesn't approve of. If she saw us, she couldn't look away. She'd wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. You don't really need to pray. I wanna see what you can take. You should really. Once it's been set in motion, you know I need you for the oxytocin. If you find it hard to swallow, I can loosen up your collar. 'Cause as long as you're still breathing, don't you even think of leaving. Look away, look away, gonna wanna get involved, involved, involved. And what would people say, people say, if they listen to the wall, the wall, the wall? I can see it clear as day. You don't really need a break. I wanna see that you can take the shine. Can't be defeated, can't be deleted. defeated. Can't be defeated. Can't be deleted. Can't be repeated. I'm overheated. I'm overheated. You wanna kill me, you wanna hurt me, stop being flirty. It's kinda working. Did you really think this is the right thing to do? Did I really look just like the rest of you? Can't be defeated, can't be deleted, can't unbelieve it. I'm overheated, can't be defeated, can't be deleted, can't be repeated. And everybody said it was a letdown. I was only bad like everybody else now. But I didn't get a surgery to help out, cause I'm not about to read this on myself now. These other inanimate bitches, it's none of my business. But don't you get sick of posing for pictures with that plastic body? Man, I'm overheated. Can't be defeated. Can't be deleted. Can't unbelieve it. I'm overheated. Can't be defeated. Can't be deleted, can't be repeated, I'm overheated. Overheated. Taki jest tytuł tego utworu przed momentem Oxytocin. To wszystko z nowego albumu Happier Than Ever. Taki nosi tytuł, wydanego 30 lipca. Ten 30 lipca jakiś taki bardzo popularny był wśród muzyków na wydawanie i na premiery. Oczywiście Billie Eilish zawrzało na rynku muzycznym w 2019 roku, na samym początku, a nawet można by powiedzieć w 2018, bo przecież single wychodziły. Zawrzało po wydaniu albumu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Pierwszego albumu Billie Eilish. No i bardzo byliśmy wszyscy ciekawi, jak ten drugi brzmieć będzie. Jak dla mnie jeszcze lepszy niż pierwszy, a jak to wszyscy my, dziennikarze muzyczni, między sobą rozmawiamy, najtrudniejszy jest trzeci. Zresztą niektórzy muzycy sami również to przyznają, że ciężki jest pierwszy, drugi jakoś gładko, natomiast trzeci jest zazwyczaj najtrudniejszym albumem, więc na ten trzeci album Billie Eilish czekać będziemy. Na razie zostajemy przy tym drugim, Getting Older. I'm getting older, I think I'm aging well. I wish someone had told me I'd be doing this by myself. There's reasons that I'm thankful, there's a lot I'm grateful for. But it's different when a stranger's always waiting at your door. Which is ironic, cause the stranger seemed to want me more than anyone before. Too bad they're usually deranged. Last week I realized I crave pity when I retell a story. I make everything sound worse. Can't shake the feeling that I'm just bad at healing. And maybe that's the reason every sentence sounds rehearsed. Which is ironic, because when I wasn't honest, I was still being ignored. Lying for attention, just to get a glimpse. Now we're estranged. Things I once enjoyed just keep me employed now. I'm longing for. Someday I'll be bored of. It's so easy that we care so much until we don't. I'm getting older, I've got more on my shoulders, but I'm getting better at admitting when I'm wrong. I'm happier than ever, at least that's my endeavor, to keep myself together and prioritize my pleasure. Cause to be honest, I just wish that what I promised would depend on what I'm giving. Things I once enjoyed just keep me employed now. Things I'm longing for. Someday I'll be bored of. It's so somewhere laughing for anybody asking. I promise I'll be fine. I've had some trauma, did things I didn't wanna, was too afraid to tell ya, but now I think it's time. Pięknie jest patrzeć, jak Billie Eilish naprawdę muzycznie dojrzewa. Getting Older to z jej ostatniego... chrypkę mam dzisiaj, proszę Państwa, z jej ostatniego albumu, który dopiero co miał swoją premierę 8 dni temu, 30, 9 dni temu, bo lipiec miał 31 dni. Happier Than Ever, taki tytuł tego albumu i w odbiciu do tytułu albumu na okładce bardzo stonowana w bieli i w pastelach z jedną łzą na policzku Billie Eilish opowiadająca swoją historię. Jak zwykle 16 utworów na tym wspaniałym albumie, o dwa więcej niż na tym, z którego właśnie teraz zagramy. When the party's over, listen before I go. The world when I stop breathing, turning blue. Tell me love is endless, don't be so pretentious. Leave me like you do. If you need me, wanna see me, better hurry, 'cause I'm leaving soon. Sorry, can't save me now. Sorry, I don't know how. Sorry, there's no way in. Sorry, put down